Ricearge de tine, că n-ai necazuri pe lume, ai nici dor, nici dragoste, urgență în apele, măi. Ricearge de tine, că n-ai necazuri pe lume, ai nici dor, nici dragoste, urgență în apele, măi. Mai eu am un dor greu, opo, de dadă, nu este din titul meu, opo, de dadă, nici acum, nici peste o zi, nici până când doi muri, mai, mai.